Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Okyanusunda düştükleri ıssız adada daha fazla kalamayacaklarını, kurtarılmayı daha fazla bekleyemeyeceklerini anlayan kahramanlarımız, ıssız ada geleneğine uyarak bir sal yapıp adaya veda ederler. Evet, işte karadan ayrılıyoruz. Hadi rastgele, bir an bismillah. İlk önce kaptan seçimi yapmamız lazım Cihangir. Tek turlu mu? Evet. Bak abi, ıssız adaya siyaset bulaştırdık, denize bari siyaset karıştırmayalım. Bu gerekli sayın grup başkan vekilim. Evet, kaptan seçimi yapacağız. Tabii ki sen kaptan olacaksın Muhabbettin abi, tek aday olarak. Ya tamam da iki tane kaptan seçmemiz lazım. Birinci ve ikinci kaptan gibi. Bak aklıma ne geldi Cihangir. Ben birinci kaptanım ya. Evet. Diyorum ki ikinci kaptan da sen ol. Bak bu çok iyi bir fikir Muhabbettin abi. Niye ben düşünemedim hayret? Ne demişler? Akıl akıldan üstündür. Evet, kaptan konuşuyor. Yelkenleri çek. Yelkenler çekildi. Demir al. Demir mi? Demir yok ki Muhabbettin abi. Çok gerekli bir şey miydi? Bak işte bu. Salı yaparken bir şey unuttum diyorum. Demek ki demir yapmayı unutmuşuz. Evet, şimdi nasıl demir alacağız birinci kaptan? Bu seferlik boş ver ikinci kaptan. Kürekler şu yönde. Küreklere asıl! Keşke radyomuz olsa da Muhabbettin abi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi'nin bildirilerini dinleyebilseydik. Hangi paralel ve mevkilerde yağmur beklendiğini, fırtına olup olmayacağını bilirdik. Ona göre yol alırdık birinci kaptan. Ya yokluğun gözü kör olsun işte. Koca okyanusun ortasında denizlerimizde hava raporlarını dinleyebilecek bir radyomuz bile yok. Sen iskeleye bağlı fırtınalardan yoksun. Tatlı rüzgara razı. Ben açık denizliyim. Deniz bu belli olmaz. Uyunu seveyim. Demir almak günü gelmiştir zamandan. Meçhule giden bir sal kalkmıştır adadan. Nereye gittiği belirsiz sallarıyla, bazen yelkenleri yardımıyla, bazen dalgalar yardımıyla, bazen de bizzat küreklere asılarak binlerce mil yol alırlar. Biricik dünyaları olan salları meçhule doğru akıp gitmektedir. Ancak açlık baş göstermiştir. Zira adadaki ayıdan çalıp stok yaptıkları, azık olarak yanlarına aldıkları balıklar da tükenmiştir. Onları nice zorluklar beklemektedir. Bittiniz oğlum siz. Eyvah, biz bittik Cihangir. Bu arada dikkat ettim mi hiç köpek balığı çıkmadı karşımıza. Oysa potansiyel bir av halinde seyredip duruyoruz mutedil dalgalı denizde. Üşenmişlerdir belki de abi. Kaptan bir şey soracağım. Sor ikinci kaptan. Nereye gittiğimiz hakkında bir fikrin var mı? Bilemiyorum ikinci kaptan. Eğer dünya sular altında kalmadıysa aynı yöne gidersek belki bir gün kıyıya ulaşabiliriz. Umarım bu kıyı iki hafta önce kendisinden ayrıldığımız ıssız adanın parseli içinde olmaz. Umarım. Eğer öyle bir şey olursa kendimi öldürüp intihar düzü veririm. Hiç tavsiye etmem kaptan. Neden ikinci kaptan? Çünkü elimizde hiç intihar süsü kalmadı. Yapma ya. Ah, o da ne? O da ne? Bu nedir bu? Bu kadar üzüleceğini bilseydim yarıma birkaç tane intihar süsü alırdım abi. Bu da ne? Neden ne? Bize yaklaşan ışıklı cisim ne öyle ikinci kaptan? Bir katil balinaysa hiç uğraşmayalım. Nasıl olsa hayvan çiğnemeden yutuyor kaptan. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, bu bir rüya olmalı. Pes yani. Görmüyor musunuz koca gemiyi de rüya diyorsunuz? Evet, bu bir gemi. Evet. Üzerinde yazanlardan anlaşıldığı kadarıyla yabancı bir gemi. Doğal, biz de yabancı sulardayız zaten. Evet. Muhabbettin abi, tedbiri elden bırakmayalım. kötü niyetli bir korsan gemisi olabilir. Evet, üzerinde şirket ismi gibi yazıları olan bir korsan gemisi. Kaptan, buradan öylesine geçiyormuş gibi davranalım. Evladım, korsan da olsa sarılacağız. Denizliyiz ve açığız. Ah, bir bot indirdiler. Bizi almaya geliyorlar galiba. Geliyorlar, hatta geldiler. Abi, bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba. Biz mi mister? Oraya mı gelelim? Acaba dilsizler okulundan mı mezun bu herif? Neden konuşmuyor abi? Bana hiç öyle gelmiyor. Baksana, silah doğrulttu bize. Belki tutup geçelim diye uzatıyordur muhabbetin abi. Böyle nişan alarak öyle mi? Ya canım Cihangir, hadi kürekleri asın. Tamam abi. Aman Allah'ım, bize ateş etti. Bize değil abi, havaya. Tamam Ahbap, sakin ol Ahbap. Sakin ol Ahbap, geliyoruz. Biz de size geliyorduk zaten. Arkadaşların bir isteği, bir ricatısı var mı diye sormaya geliyorduk. Malum evlat. Aylardır denizlerdesiniz. Bir eksiğiniz, gediğiniz var mı diye sormayı düşünüyorduk. Biz anlarız denizcinin halinden. Biz denizci dostuyuz evlat. Şöyle bir selam vermeye, çayınızı içmeye gelecektik zaten. Öyle değil mi Cihangir, ikinci kaptan? Öyle tabii Muhabbettin abi, birinci kaptan. Hatta şöyle bir askeriye gelecektik size. Tabii boş gelinmez değil mi? Çam sakızı, denizci armağanı, bir şeyler alalım diye ayrılıyorduk biz şimdi. Ne demiş şair evlat? Gün olur alır başımı giderim denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Bir askeriye de bize buyurun, olmaz mı? Tamam Ahbap, geliyoruz, bak yaklaştık zaten. İşler sarpa sarıyor muhabbetin abi. Evet öyle galiba. Gemide ne yazıyor okuyabildin mi? Bakayım. Central Intelligence Agency. Yani? Merkezi Haber Alma Servisi. Yani CIA. Abo. Avustralya'ya yakın bu yerlerde Johnny'lerin ne işi olabilir muhabbetin abi? Oğlum, onların vatanı bayağı geniş. Her tarafı kurtarmaya gidiyorlar ya, burada da kurtarılacak bir şeyler var demek ki. Aman Allah'ım. Muhabbetin abi, bu adamların niyetleri kötü. Bir şeyler yapmamız lazım. Bir planın var mı başkan? Evet. Dördüncü planı uygulayacağız. İyi ama kaptan, bizim sadece 3 planımız var. Dördüncüsünü de şimdi yapacağız. CIA'nin bizimle ne işi olabilir ki? İşler sarpa sarıyor. Evet, bana da öyle geliyor. Yine bana öyle geliyor ki bu yolculuğun sırrına yavaş yavaş yaklaşıyoruz ikinci kaptan. Haklısın galiba. Yapmam, tamam, sinirlenme, geliyoruz. Abi, bu adam hiç konuşmuyor. Ahbap, senin bir adın var mı ha? Lan herif sanki dut yemiş Amerikan bülbülü. Abi, adamı sinirlendirme, zaten sonumuzun ne olacağı belli değil. Anlamaz lan bu. Nereden biliyorsun? Deneyelim istersen. Ahbap, sen bir pisliksin, tamam mı? Bak, gördün mü, anlamadı. İnşallah haklısındır. Ahbap, sen bir hanzosun, tamam mı? Sen gerizekalı kuş beyinlisin. Bak, gördün mü, anlamadı. Hey Turko, Suskovski. Eyvah, anladı. Evet, anlıyormuş. Boşuna kaşındık valla. Bize bir şey yapmayacaksın değil mi? İyi, demek ki tam anlamamış. Belki hoşuna gidiyordur bu hakaretler. Hey Turko, Suskovski dedim. Ulan bu herif Rus be. Bir Rus'un CIA gemisinde ne işi olabilir? Bu adamın KGB'de olması gerekmiyor muydu? Belki oradan aldığı para yetmiyordur. Boş zamanlarında da CIA adına çalışıyordur. Bu adam bizi nereye götürüyor dersin Cihangir? Vallahi abi, zindana kapatacakmış gibi bir hali var. Ebu Greg'deki gibi. Aman Allah'ım, bunu hiç düşünmedim. Guantanamo'ya bile götürebilirler. Sonumuz hiç iyi değil abi. Neyse, fazla telaşlanmayalım Cihangir. Son birkaç haftadır yaşadıklarımızı bir düşünsene. Sen tahmin eder miydin bu kadar zorluğun altından kalkabileceğimizi? Başardık işte. Bu badireden de sıyrılabiliriz. Ama birlikte de akıllıca hareket etmemiz lazım. Bana bu işler çekirgenin zıplama sayılarının sınırlı oluşunu hatırlatıyor daha çok. Bir dakika, bu adam bizi nereye götürüyor abi? Sanırım çaldığı kapının ardında önemli birileri var. Onları getirin Moskvi Albay Praktır. Şimdi gidebilirsin yoldaş Dobrovski. Ana, adam dilimizi konuşuyor ya. Evet, simultane tercümeye para vermemek için Türkçe bile öğrenmiş. Beyler, siz hiç yok olmama savaşı veren masumiyetin gizemini, hiçbir şeyin yok edemeyeceğini düşündünüz mü acaba? Bana söyler misiniz? Pardon, ne dedin kurban, anlayamadık. Biz köyden yeni geldik de. Hoş geldiniz baylar. Sizi gördüğüme çok sevindim. Emekli olmadan sizi görmeme fırsat verdiği için Tanrı'ya ne kadar şükretsem azdır. Neden oturmayı denemiyorsunuz ha? Bağışlayın, bağışlayın. Az kalsın unutuyordum. Sıcak soğuk ne alırdınız acaba? Biz bir şey almasak geç oldu. Evde çoluk çocuk bekliyor. Evet, merak etmişlerdir. Biz gitsek bize de bekleriz baylar. Baylar, baylar, vallahi olmaz. Bir şey içirmeden dünyada bırakma. Madem buraya kadar gelmişsiniz, yani getirilmişsiniz, bir şeyler için bari. Mesela Amerikalı Büyük Fatih Kola'ya ne dersiniz? Olmayacak şeyler isteyelim abi. Tamam tamam. Biz tarçın alalım. İsim neydi abi? Proctor. Bana buralarda kısaca Albay Proctor der. Aa, Proctor. Proctor, biz tarçın alalım. Eğer tarçın yoksa sen bizi bıraktır, biz gidelim. Tarçın mı? O da ne baylar? Demek yok, biz gidelim o zaman. Aa, vallahi olmaz baylar. Peki o zaman orta şekerli Türk kahvesi alalım. Türk kahvesi mi? Unutmayın baylar, şu anda Amerikan devletine ait bir gemide bulunuyorsunuz. Peki ahududu şerbetiniz de mi yok? Anlaşıldı. Bu işi benim usullerime göre halledeceğiz. Rosemary, misafirlerimize iki kahve getir. Tabii kahve de olur, neden olmasın? Misafir ve umma durumları yani. Kahvelerimizi de içtik, biz kalkalım artık Proctor oğlum. Nereye beyler? Daha yeni başlamıştık. Ziyaretin eftal olanı, iyi olanı, kısa olanıdır. Öyle değil mi Albay? Bu kadar yeter. Teğmen Simit! Teğmen Simit! Buraya gel çabuk. Hey, bir dakika, ne oluyor? Biri bize burada neler olup bittiğini anlatabilir mi Albay? Şu andan itibaren Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA adına sizi tutukluyor. Anlaşıldı mı? Umarım Albay, bütün bu olup bitenlerin mantıklı bir açıklaması vardır. Teğmen Simit! Onlara haklarını okuyun. Eğer konuşursanız işkence görmeme hakkına sahipsiniz. İşkence çok ağır geldiyse denize atlayarak boğulma hakkına sahipsiniz. Ölümlerden ölüm beğenme hakkınız da var. Yakınlarınıza cenaze masraflarınızı karşılamaları için telefon etme hakkına sahipsiniz. Masrafları karşılayacak paraları yoksa CIA bu işi halledecektir. İşbirliği yapma hakkınız vardır. Kesinlikle mahkemeye çıkarılmayacağınız için söyledikleriniz lehinize veya aleyhinize delil olarak kullanılmayacaktır. Sağ ol birader. Size de epey zahmet verdik. Baylar, baylar, baylar. Dinleyin beni. İnanın bana, sizi öldürmemem için birçok sebep var. Ama şu an hiçbiri aklıma gelmiyor. Kurban olduğumun Albay Proctor'ı göz altındayken öldürme bizi. O şafının yağını yediğimin Albay Proctor'ı. Kıyma bize. Bizi kıyma yapma. Tamam beyler. Pekala. Vazgeçtim. Öldürmeyeceğim. Nasıl olsa kaçma imkanınız yok. Elimizdesiniz. Hey Proctor. Bizi neden öldürmek istiyorsun ha? Bari suçumuzu bilelim. CIA'nin biz garibanlarla ne alıp veremediği olabilir ha? Tamam beyler. Tamam tamam. Her şeyi öğreneceksiniz, acele etmeyin. Teğmen Simit, şimdi bunları al götür ve konuşmaya hazırla. Sorgu uzmanı Doktor McCurry de sizinle gelsin. Kaç numaralı plan Albay Proctor? Her zamanki plan gerizekalı. Suya link link yapacaksınız. Emredersiniz Proctor albayım. Suya link link mi? Evet abi. Fizikteki basit sarkaçlar misali. Nasıl, bayağı kötü bir şey mi? Evet. Çok mu kötü? Evet abi. Ayaklarından bir ipe bağlıyorlar ve ters bir şekilde denize sarkıtıyorlar. Aman Allah'ım, bu olamaz. Bana bak Albay. Pekala, götürün şu lanet olası adamları buradan. Simit, Teğmen Simit, sen iyi birine benziyorsun be. Evet, tıpkı iyi kalpli gardiyanlar gibisin Teğmen Simit. Heykeli dikilecek, klibi yapılacak adamsın be sen Teğmen Simit. Sen de insansın Simit, senin de bir canın var, öyle değil mi? Kim bilir Simit, kaç aydır bu gemidesindir. Memleket nereydi Teğmen Simit? Ohio, Ohio. Demek Ohio. Ohio'nun havasını suyunu özlemişsindir. Annenin kendi elleriyle pişirdiği mısırlı rostoyu özlemişsindir. Kim bilir Albay seni nasıl azarlıyordur. İnsan olan burada barınamaz diyorsundur, öyle değil mi Teğmen Simit? Maşallah Dalyan gibi adamsın, güçlüsün, kuvvetlisin. Kim bilir kaç zamandır şu pis işleri bırakıp buralardan çekip gitmeyi bile düşünmüşsündür, öyle değil mi? Bana bak Teğmen Simit, seni bu şirket hayattan kurtarabiliriz, tamam mı? Sana para sağlarız, ülke dışına çıkmana yardım ederiz. Tanıdıklarımız var. Sana yeni kimlik bile ayarlayabiliriz. İstanbul'da bizim hasbelkader sitesinin güvenlik kulübesinde iş verebiliriz sana. Gerçi oranın bir güvenlik görevlisi var ama köpekten bile korkan bir adam. Onu kovarız, seni alırız. Evet evet, sen yabancı değilsin. Temiz birine benziyorsun, Teğmen Simit. Evet, adın gibi. Simit gibi adamsın sen, Teğmen Simit. Hadi Simit, bizi bırak da kaçalım. Hadi seni de kaçıralım. Olmaz olmaz. Praktır albayımın kesin emri var. Sizi link link yapmak durumundayım. Hiç mi bir şey yapamazsın Simit? Olmaz dedim size. Hadi bakalım, geçin şuraya. Simit, biz teklifimizde ciddiyiz bana. Geçin şöyle. Gördün mü Muhabbettin abi, bu plan işe yaramadı. Sana iyi bir plan olmadığını söylemiş. Yapalım demek zorundaydık. Demek ki inandırıcı olamadık. Ah, imdat. İmdat, boğuluyorum, acıyın bize. Bütün bu olan biten deneyimlesiydi. CIA gemisinin başkanı Albay Proctor'ın kahramanlarımızla alıp veremediği neydi? Bu şimdilik bir sır. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.